paham. Beri terima Sapa Sotek, terima kasih. Yes. Rungokno jerit atiku iki sing bingung noto rasa ning ati pengen ku koe ngerti sing tak pikir saiki. Wekah kelangan, mergo tresno wis tak pati.